Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Ey Resul-i Men, ey Safa-i Men, der telatum ha, na Khuda-i Men, na Khuda-i Men. Ey Resul-i Men, ey Safa-i Men, der telatum ha, na Khuda-i Men, na Khuda-i Men. Allah ya Allah, ey Peygamber, ey Ferestade Berhak, ey sahib-i hulq-i azim, ey anki zameen az ulfati imam darat sakin wa sepeh az mehr kushaydari mi kunad. To tabalgul amai khaki ha wa yadimun tamam arzish ha wa kiramat ha yamandigar hasdi ha khaki babunyan guzari maktab iman sazad insan hai bi hubiyyat ra khalat izzat kushandi wa tarbiyat ya afrigani kui risalat to in alam hijab ra az baktuwe admahan javidanat chiragan nimudan ey rasul mehribani chmi tawan bi bishgah to arze kar angah qiyaranat ba sarhoi buride و جگرهای از سینه بر آمدهشان به استقبالت می آیند جز آنکه محبت تو و اصحابت که در دلهای ما موج می زند باعث شفاعت گردد ای خوشا به قلب ما ترنم بلال تو روی دیده کی نیاز تربت نهار تو صلوات بی شمار و احترام بی کران بر تو باد و بر صحابه و تمام آل تو Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Ey khusha bi qalbi ma tarannum bilalito ruhi کیمیاس تربت نال تو صلوات بی شمار و احترام بی کران بر تو باد و بر صحاب و تمام آل تو بر تو باد و بر صحاب و تمام آل تو تو که آمدی جهان گرفته رنگ خرمی نقش روشنی زده به قلب ما خیال تو تو به عالم بفکندی از صفا بر تو بش هرچه در جهان صفا و روشنی اسمال تو هرچه در جهان صفا و روشنی اسمال تو برو جبرئیل آیات مرا به او رسان تو به او بگو که من ستودم جمال تو به محمدم بگو که در قلوب مسلمین ذکر تو بلند کرد رب ذوالجلال تو ذکر تو بلند کرد رب ذوالجلال تو ای خوشا به قلب ما ترنم بلال تو روی دید کیمیاست تربت نال تو صلوات بی شمار و احترام بی کران بر تو باد و بر صحاب و تمام آل تو بر تو باد و بر صحاب و تمام آل تو آس آسمان ز مقدم مبارکت مفتخر است، قدسیان ندیده اند در سما مثال تو. جبرئیل اگر شدی تو سید ملائکه، به مقام بام مصطفی بسوخت بال تو، به مقام بام مصطفی بسوخت بال تو. صلوات بی عدد بگو به روح سبز او، که چراغان بنمود مصطفی لیال تو. من آسی به شفاعتت امید بستم، ای خوشا به جرعی ز کوثر زلال تو، ای خوشا به جرعی ز کوثر زلال تو. ای خوشا به قلب ما ترنم بلال تو، روی دید کیمیاست تربت نهال تو. صلوات بی شمار و احترام بی کران بر تو باد و بر صحابه و تمام آل تو، بر تو باد و بر صحابه و تمام آل تو. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وصحب محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وصحب محمد. ای آن که ز حق می طلبی راه نجات، راه نجات خواهی که نصیبی ببری از برکات، از برکات، وانگه به مراد دل برسی از دل و جان، از دل و جان. در شأن محمد، محمد بفرستی صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وصحب محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وصحب محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وصحب محمد. تو بهار گل عذار منی، تو امید ماندگار منی، شده گلشن از بهار دلم، ز چراغ تو ضیا محفلم. ای یادت جاودان بر لوح قلب ما، مویت لیل دجا رویت شمس ضحا. ای یادت جاودان بر لوح قلب ما، مویت لیل دجا رویت شمس ضحا. به تو صد درود و صدها سلام، صلوات حق تو را صبح و شام. به شفاعت تو صدها امید، ذکرم مکن مرا ناامید. ای نور کبریا سلطان انبیا، خواه که پاهای تو شاهان را سرمسا، ای نور کبریا سلطان انبیا، خاک پاهای تو شاهان را سرمسا، ای نور کبریا سلطان انبیا، خاک پاهای تو شاهان.